Лямур проминув своє старе помешкання, дивуючись, що в нього це викликало бурю тоскних, змішаних з радістю почуттів, вискочив на дамбу, піймавши тремтливе плесо лагуни, хмари, наче вихлопи диму на низенькому небі. Якось зовсім несподівано прийшов страх. Він зупинив джип біля самого озера, жадібно ковтаючи вологе прогниле повітря. Чайки з криками різали крилами воду. Все якось тягуче переливалося, котилося кудись одним потоком, уперто й ліниво. Здавалося, можна було порахувати кожен порух, шурхотіння листя, трави. Там далі знову пустирище, жодного будинку, шапки дерева, самотні, викручені, як руки паралітиків. Він спитав себе, що його сюди притягло. Відчай? Холод відчуження. Голова зараз у нього працювала ясно, як ніколи. Свідомість стояла чисто, як в колодязі, найглибшому колодязі. Туди не долітали ані крики сумління, ані балаканина, затіяна вночі. Свідомість лежала студеною масою, і нічого до неї не доторкалось. Навіть Ілона, навіть думка про Бога, яку він попри все оберігав, часом соромлячись думати про саму думку, про те, що його розумування можуть торкнутись Бога. Він соромився, як дитина, яка не має права мислити разом з дорослими про дорослих, про зовсім інший незрозумілий світ. Зараз його світ надто складний, щоб жити так, як жив він останні 10 чи 15 років. Щось у ньому отерпло, чисто фізично, здавивши горлянку. Андрій повів поглядом, але вже було пізно. Позаду, у 500 метрах, замаячили чиїсь постаті. І він відразу зрозумів, що зараз трапиться. Холодна свідомість нічого не підказувала, а зараз широкою річкою пливли і виносили його з якогось намулу, котрий майже фізично до відрази він відчував. Він сунув цигарку до рота, але виплюнув, повторюючи псалом подумки, повагом подався до машини, але куля, пущена з далекої відстані, збурила пилюку між ногами, інша пробила дірку в дверцятах. Він постояв якусь долю секунди, заліз до авто і погнав прямо на постаті, що метушливо розбіглися, ховаючись за наваленими бетонними плитами. Він пошкодував, що тут плити, що морочитись доведеться довго, якщо йому самому не збреде в голову підставитися, а в нього ще макітра на місці, нехай ховаються вони. І він проскочив плити, слухаючи, як гупають кулі. Джип гудів, навіженно вібрував, наче жива скотина. Потім авто підкинуло догори, але Андрій не помічав, а продовжував читати псалми, тиснути на газ. Нарешті авто похлинулося, уткнулося у багнюку, кидануло глей протекторами, зупинилось. Андрій, утомлено, як людина, яка ні про що не думає, подивився на білий рафінат хмар, що падав за горизонт. Потягнув був руку до бардачка, але облишив. Кулі розбили скло, розсипали кокаїн. Тоді він віддалено щось подумав, повільно повертаючи голову у бік соснівки, але знов нічого особливого не спало на думку. Мабуть, спека, кокаїн. Треба було занюхати. А ці паскуди, дивись, що чинять. Кулі шматували оббивку на кріслах. Він трохи розсердився, бо любив свій джип. Він хотів звестись, але постріл відкинув його назад. Йому перебило ліву руку, але біль не відчувався. Він навіть подумав, що зможе таки дотягнутись до блискучого, майже іграшкового у сонячному промінні Маузера. Але облишив, утомлено блиснувши посмішкою. Попереду стояли білі будинки, проштрикаючи сизий серпанок, як білі одежі, несподівано вирішив Андрій, опускаючи додолу очі, розуміючи, що час став коротким, таким куцим, як та тінь, як тисячі маленьких тіней, що змійками розбігаються, ховаються у бетонних плитах з пучками тремтячої трави у шпаринах.